जय श्री कृष्ण। आइए तीन बार ओंकार करते हैं। गुड़ी पड़वा आज बहुत शुभ दिन है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा महाराष्ट्रियन मित्रों का नववर्ष। शालिवाहन शक की शुरुआत हुई इस दिन को संवत्सर की, जब ही शकों ने पूर्ण का पराजय किया। आंध्र और कर्नाटक में इस दिन को उगाड़ी के तौर से सेलिब्रेट करते हैं। उत्तर भारत में चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत होती है। आज का दिन है वसंत ऋतु की शुरुआत का। इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। भगवद गीता के 10वें अध्याय में परमात्मा ने कहा है, विभूति योग में 35वें श्लोक में, ऋतुनाम कुसुमाकरम, मैं ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूं। नवपल्लवित पेड़ पौधे होते हैं। पानखर ऋतु के बाद वसंत का आगमन, नए पत्ते और नए जीवन का संचार होता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, और इसलिए महाराष्ट्र में जब ये गुड़ी चढ़ाई जाती है तब पहले ब्रह्मा जी का आह्वान होता है और उसके बाद सृष्टि के पालनहार विष्णु जी का आह्वान होता है। यह गुड़ी के भी कई सिग्निफिकेंसेस हैं, उसके बारे में यदि बात करने जाएंगे तो शायद आज का हमारा सत्र उसी में पूरा हो जाएगा। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया में सुषुम्ना नाड़ी जो है उसका प्रतीक इस गुड़ी को माना गया है। रामायण के अनुसार इसी दिन को राम जी ने वाली का वध किया था और सुग्रीव का किष्किंधा में राज्याभिषेक किया था, और उसके ठीक एक साल के बाद रावण का वध करके राम जी ने इसी दिन अयोध्या में प्रवेश किया था। 3.5 मुहूर्तों में गुड़ी पड़वा एक है, बाकी के दो हैं अक्षय तृतीया और दशहरा, और आधा मुहूर्त जो है वो कार्तिक महीने की शुक्ल प्रतिपदा का आधा दिन। इस तरीके से गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया, दशहरा 3 और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा मिलकर 3.5 मुहूर्त जो हमारे शास्त्रों ने बताए हैं कि जिसमें आपको कोई पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी शुभ कार्य का आरंभ आप इन 3.5 मुहूर्त में कर सकते हैं। आज के इस शुभ दिन की आप सबको बधाई देते हैं, और एक योगानुयोग भी देखिए कैसा है कि आज हमारे इस नए उपक्रम की शुरुआत भी आज गुड़ी पड़वा के दिन हो रही है। सबको दोबारा गुड़ी पड़वा की बधाई, और हमारे आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहै। आं शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार मित्रों, प्रथम अध्याय को भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को वंदन करते हैं। अर्जुन के नैराश्य के काले घने बादल के बीच भगवान की अमृतवाणी की जैसे बिजली चमकी और जिसके प्रकाश में ज्ञान का उदय हो रहा है, ऐसे दूसरे अध्याय सांख्य योग में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। गंगा सती ने गाया है ना, विजड़ी ने चमकारे मोतीड़ा परो बोरे पान बाए पछितो अंधारा था शेरे। बिजली की चमकार में हे पानबाई मोती पिरो लीजिए, बाद में तो वापस अंधेरा ही होने वाला है। गंगा सती पानबाई की बात है। कभी गंगा सती और पानबाई सास बहू थे और सास गंगा सती ने बहू पानबाई को वेदांत के उपदेश दिए हैं। गंगा सती बिल्कुल अनपढ़ थी, निरक्षर थी, फिर भी उनके जो भजन है उसमें इतनी गहराई है कि मानो घुट घुट के वेदांत को उसमें भरा हुआ है। आइए दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सांख्य योग, अभी ये सांख्य क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक, एक एक चरण मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः आइए इस पूरे श्लोक को साथ में साथ सब मिलकर साथ में बोलते हैं। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। दोबारा तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तम यानी कि उसे टू हिम किसे अर्जुन को तथा दस इस तरीके से अभी देखिए अर्जुन बाण चढ़ाए हुए धनुष्य को नीचे रखकर रथ में बैठ गए हैं। शोक संविग्ध मानस है और उनकी मनस्थिति कैसी है या तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो इस श्लोक के प्रथम चरण में बताया जा रहा है। दस इस तरीके से कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम कृपया यानी कि पिटी दया भाव थोड़ा कायरता से युक्त क्योंकि अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे क्षत्रिय होकर तो कायरता का इसमें भाव है। दयनीय स्थिति में बैठे हैं कृपया आविष्टम व्याप्त हुए हैं यानी इस दयनीय स्थिति ने जिसे घेर लिया है जिसमें व्याप्त हुआ है और कैसे हैं वो अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम अश्रुपूर्णा यानी आंखों में सजल नेत्र हैं डबडबी आंखें हैं पानी से वैसी अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है यानी कि द वन हु इज नॉट एबल टू सी इट क्लियरली। आंख जब डबडबा जाती है ना हमारी आंसू आ जाते हैं आंख में तो हमें सामने की जो चित्र है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है ऐसे आंखों वाले अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम ये सारे अर्जुन के यहां विशेषण है। विषीदंतम विषीदंतम यानी जो विषाद से घिरे हुए हैं या तो जो विषाद कर रहे हैं द वन हु इज डिस्पोंडेंट विषाद से घिरे हुए ऐसे अर्जुन को इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः इदम यानी यह वाक्यम यानी वाक्य उवाच यानी कि कहा किसने कहा मधुसूदनः मधुसूदन बोले कृष्ण बोले अर्जुन के प्रति यह वाक्य कृष्ण बोले। नाउ यहां कृपया आविष्टम इसको जरा थोड़ा समझने की जरूरत है। अर्जुन की मनस्थिति हमने देखी, बहुत निराश हुए हैं, वेरी वेरी डिस्पोंडेंट, किंग कर्तव्य मूड हैं, और जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए यहाँ आए थे वह अपना धनुष, अपना शक्ति का प्रतीक धनुष को रथ में नीचे रखकर बैठ गए हैं। यहां अर्जुन को भगवान कुछ कहने जा रहे हैं और भगवान जभी अपनी वाणी से किसी का कल्याण करना चाहते हैं या तो भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले तो उसका अधिकार भाव क्या है वो हमें देखना जरूरी है। परमात्मा वैसे तो कृपालु हैं, ही इज वेरी वेरी कंपैशनेट, सभी के ऊपर उनकी करुणा होती है, लेकिन जो अधिकारी व्यक्ति है उसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। और यहां ये जो कृपया आविष्टम की जो बात है, यानी ये जो कृपया पिटी जो है उसमें उसके बारे में कुछ अधिक स्पष्टीकरण किया है स्वामी तद्रूपानंद जी ने। यहां अर्जुन को जो कहा जा रहा है या तो कहा जाने वाला है वो मात्र अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन के जैसे जितने भी मुमुक्षु हैं जिसमें हम भी यहां बैठे हैं तो ये सब हमारे लिए भी है। लेकिन यहां अर्जुन की जो अधिकारी पन था उसके ऊपर थोड़ा सा व्यंग्यावलोकन करके हम आगे चलते हैं। हमारे शास्त्रों ने साधन चतुष्टय के ऊपर बहुत अहमियत दी है, भार दिया है। मोक्ष प्राप्त करने का, परमात्मा से अनुसंधान करने के लिए चार खास साधनों की बात करी है, और वो है नंबर एक विवेक, नंबर दो वैराग्य, नंबर तीन षड संपत्ति यानी छह प्रकार की संपत्ति, और नंबर चार मुमुक्षु भाव। विवेक यानी निरक्षीर का न्याय, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या लेने योग्य है क्या लेने योग्य नहीं है, उसका न्याय करने की उसको डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो हम जिसको बोलते हैं ये होना जरूरी है। दूसरा है वैराग्य, वैराग्य यानी कि संसार की ये जो भी हमारे सामने प्रलोभन है उन सारे प्रलोभनों से मुक्ति, संसार में रहते हुए भी इन प्रलोभनों से यदि हमें वैराग्य आ जाए यानी कि उनके बिना नहीं चले ऐसा हमारा हमारे स्थिति न बने तो हम वैराग्य पूर्ण है ऐसा कह सकते हैं। तीसरा है षड संपत्ति यानी छह प्रकार की संपत्ति, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। ये जो है इसके बारे में हम आगे बात करने जानने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस, तो मैं यहां इनको एलिबरेट नहीं कर रहा हूं। एट दिस स्टेज इट इज इनफ फॉर अस टू नो कि जो षड संपत्तियां हैं शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, और जो चौथा साधन है साधन चतुष्टय का उसमें मुमुक्षु भाव। मुमुक्षु भाव ऐसा है इट इज एन इंटेंस डिजायर टू बी एसोसिएटेड विथ परमात्मा, यानी परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र लालसा, यानी मन में इतनी उत्कंठता है कि परमात्मा को जब तक नहीं पाएंगे तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा, यह है मुमुक्षु भाव। तो ये जो चार साधन चतुष्टय हैं, चार साधन हैं, वो अर्जुन में पूरे पूरे दिखाई दे रहे थे। अर्जुन इसलिए परमात्मा की वाणी सुनने के लिए, परमात्मा की वाणी आत्मसात करने के लिए एक अधिकारी थे, और इस अधिकारी के अधिकार के वजह से परमात्मा अर्जुन को अभी ये उपदेश करने जा रहे हैं। इस अध्याय में देर आर थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट्स। इस अध्याय को यदि हम डिवाइड करना चाहें तो 11 से 30वें श्लोक तक इस अध्याय के, इसमें आत्मा की अमरता है, देह की क्षणभंगुरता, देह की क्षुद्रता, यानी कि मॉर्टल बॉडी एंड इमोर्टल सोल की बात भगवान करने वाले हैं। 31वें श्लोक से 53वें श्लोक तक स्वधर्म के बारे में परमात्मा बताएंगे, स्वधर्म क्या है हमारा, और अंतिम 18 श्लोक जो है स्थित प्रज्ञ के दर्शन, दे आर जेम्स। तो ये सांख्य योग जो है, ये तीन चीजों का सम्मिश्रण है। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे देखते जाएंगे, लेकिन इस सांख्य में प्रवेश करने के लिए यहां जो एक पैरामीटर जो हमने देखा वो है विषाद, अर्जुन का विषाद। इसलिए प्रथम अध्याय का नाम भी अर्जुन विषाद योगी रखा हुआ था। अर्जुन का जो विषाद है वो जरूरी है यहां। मित्रों, हमारे जीवन में विषाद की भी कुछ अहमियत है। जीवन में यदि कोई बदलाव लाना है, इफ यू वांट टू ब्रिंग एनी चेंजेस इन द लाइफ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्पोंडेंसी होनी जरूरी है। एक ही परिस्थिति यदि हमारी चलती रहे, जैसे बार बार हम बात करते हैं कि सुबह 7:52 की गाड़ी से चले और फिर ऑफिस गए और फिर ये किया, काम धंधा किया, दोपहर को लंच बॉक्स साथ में लेकर गए थे तो टिफिन खा लिया, और फिर शाम को 5:57 की गाड़ी से निकले, 7 बजे घर आए, फिर ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, रात को सो गए, दूसरे दिन वापस 7:52। ये जो जीवन की मोनोटोनी है, इसमें से कई बार हमें विषाद बाहर निकाल सकता है। अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, अनफेवरेबल सिचुएशन कभी ऐसी आ जाती है, एक चुनौती आ जाती है हमारे सामने, और हम इसमें से बाहर निकलने को मजबूर हो जाते हैं। अदरवाइज दैट लॉ ऑफ इनर्शिया वर्क्स, पड़े हैं, चल रहा है। कभी कभी विषाद हमें प्रगति की ओर ले जा सकता है, कि जो यहां अर्जुन के किस्से में हो रहा है। विषाद मोक्ष की ओर भी ले जा सकता है। बहुत संपत्ति है समझो आपके पास, और इतनी संपत्ति है, गाड़ियां चाहे वो ब्रांड की है चाहे वो मॉडल की है, बड़ा मकान है, नौकर चाकर हैं, घर में सब कुछ है, आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, उसमें यदि समझो कहीं आपको फ्लैश हुआ कि ये जो सारी सुविधाएं हैं इसके बीच में मैं अपने आप को सुखी महसूस कर रहा हूं, यदि ये सुविधाएं न होती तो क्या मैं सुखी हो सकता था, ऐसा समझो कभी फ्लैश आ गया जो गौतम बुद्ध के केस में हुआ था, और उन्होंने, राजकुमार थे, कहानी हम सबको मालूम है, कि उनको कहीं भी दुख की कोई भी छाया भी उनके ऊपर न पड़े उसका प्रावधान किया गया था, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कहीं उन्होंने दुख को देख लिया, और जैसे ही दुख को देखा उन्होंने अपना महल त्याग करके, महाभिनिष्क्रमण करके, गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध बने और मोक्ष की गति को प्राप्त हुए। तो विषाद एक छोटा सा फ्लैश और यह विषाद हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। हमारी परिस्थिति मित्रों ऐसी है कि हम विषयों के प्रति आकर्षित हमारा मन है, इसे हम कहते हैं आत्मरति, यानी विषयों की ओर हम हमेशा देखते रहते हैं, ये सुविधा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये व्यंजन चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, घर ऐसा डेकोरेट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। उससे आगे की एक जो स्थिति है वो है आत्मतुष्टि की, यानी विषयों में जो सो कॉल्ड आनंद मिलता था अभी धीरे धीरे उससे हम ऊबने लगते हैं, ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, क्या बार बार यही इसमें क्या हमको मिलने वाला है, और फिर थोड़ा अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, अपनी आत्मा में संतोष ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये जो परिस्थिति है उसे आत्मतुष्टि कहते हैं। और उससे भी आगे वाली जो स्थिति है वो आत्मपुष्टि की है, कि जहां आत्मा में से ही पोषण, आत्मा में से ही हमें आनंद भी मिलता है। तो आत्मरति से आत्मतुष्टि में होते हुए आत्मपुष्टि तक जाने का जो मार्ग है, ये मार्ग हमें भगवद गीता बताने वाली है। और यहां अर्जुन का विषाद जो है वो भगवद गीता का रॉ मटेरियल है। ऐसे विषाद सबर पात्र विश्व साहित्य में भी मिलते हैं। मान लो कि हम महाभारत को एक महाकाव्य के स्वरूप में उसको सोचें, सपोज वी कंसिडर इट एज एन एपिक रिटन बाय व्यास जी, यानी कि व्यास जी ने लिखा हुआ समझो कि एक महाकाव्य है। वैसे तो हिस्टोरिकल प्रूफ मिली है, हमें पता है कि महाभारत हुआ था, महाभारत का युद्ध भी हुआ था, और ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं वो सारी बातें 5000 साल पहले हो चुकी है। मान लो कि यदि इसे मात्र एक साहित्यिक कक्षा में हम ले जाएं तो भी उसका थोड़ा मूल्यांकन करते हैं। विश्व के साहित्य में शेक्सपियर का बहुत बड़ा नाम है और उनकी बहुत सारी रचनाएं जग प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक रचना है हैमलेट, थोड़ी सी पूर्व भूमिका उसके देखते हैं। हैमलेट जो है वो डेनमार्क का राजकुमार है और उसकी माता का यानी कि रानी का अपने दियर के साथ यानी कि हैमलेट के चाचा के साथ नाजायज संबंध थे। ये रानी और ये दियर ने मिलकर राजा का वध किया और ये हैमलेट का जो चाचा था वो राजगद्दी पर बैठ गया और रानी से उसने ब्याह रचा लिया, शादी कर ली। हैमलेट को इस बात का पता चला, हैमलेट के पिता के भूत ने आकर उसको ये बात करी। शेक्सपियर भी वो कहानी को बड़ी काफी ट्विस्ट देते हैं। और हैमलेट के मन में विचार आता है कि मैं चाचा का वध कर डालूं। अभी यहां हैमलेट के मन में एक घमासान युद्ध शुरू होता है, सोच रहा है कि यदि मैं चाचा को मार डालूं, लेकिन उसकी अपनी उम्र परिपक्व नहीं थी कि वो स्वयं राजा बन सके, तो राज्य जो है वो राजा विहोना बन जाएगा, इट विल बी ए किंगलेस स्टेट। और दूसरी बात हैमलेट ने सोचा कि यदि मैं चाचा को मार भी डालूं, मेरी माँ दोबारा विधवा बनेगी और मेरी माँ वैसे तो अल्टीमेटली चाचा से प्रेम करती है, तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं। एक और पिता की मृत्यु का, पिता के वध का बदला लेने की मन में भावना, और दूसरी ओर ये मोह की भावना, माता के प्रति मोह, और ये स्टेट ऑफ डिस्पोंडेंसी हैमलेट को आत्महत्या करने तक की स्थिति पर ले जाता है। और वहां से वो इसी नाटक का जो एक फेमस फ्रेज है जो हम बार बार अंग्रेजी भाषा में दोहराते हैं, टू बी और नॉट टू बी, इस फ्रेज का आविष्कार यहाँ शेक्सपियर ने किया था कि मैं जीऊँ या मरूँ, ये दुविधा, ये डिस्पोंडेंसी, ये विषाद में, विषाद से हेमलेट घिरा हुआ है। वेल, कहानी शेक्सपियर ने लिखी है तो उसमें तो बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, उसमें बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, विल नॉट गेट इनटू ऑल दैट, लेकिन ये जो नाटक है ये अल्टीमेटली करुणांतिका है जिसमें हेमलेट और बाकी के जो भी पात्र हैं वो सारे के सारे अकुदरती मौत से मरते हैं, जहर से मरते हैं। यानी द रिजल्ट ऑफ द डिस्पोंडेंसी, विषाद का अल्टीमेट परिणाम जो आता है वो है अकुदरती मृत्यु, इट लीड्स टू द अननेचुरल डेथ ऑफ द कैरेक्टर्स। एक दूसरी कहानी भी है कोरोलिनस, वो भी शेक्सपियर की ही कहानी है, कुछ उसका फ्लेवर कुछ अलग है। संक्षेप में कह दूं तो कोरोलिनस वो रोमन साम्राज्य में सेनापति थे, और रोमन साम्राज्य में जब भी बड़े एनार्की थी, रायट्स चल रहे थे, तभी इसने बड़ी शक्ति से इस रायट्स को दबा दिया था और उस वैसे रोमन साम्राज्य जो था वो एक लोकतंत्र था, तो कोरोनेस की सफलता को देखकर उसकी माता ने उसको इनकरेज किया कि तुम्हें कौंसुल की पोस्ट के लिए तुम्हें दावेदारी करनी चाहिए। कौंसुल यानी कि हमारे यहाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तुम्हें दावेदारी करनी चाहिए। कोरोनेस शुरू शुरू में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन माँ की बात को मान ली और उसने इसके लिए अपने दावेदारी करी। अभी वहाँ भी हमारे जैसे रोमन सेनेट भी थी और हाउस ऑफ कॉमन भी था, यानी कि राज्यसभा थी और लोकसभा थी। राज्यसभा ने उसका स्वीकार किया, लोकसभा में किसी ने उसके सामने षड्यंत्र किया और उसको ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक जाने से रोका गया। इससे थोड़े व्यथित होकर कोलोनियस रोम से चल पड़े और कोलोनियस ने कहा कि मेरे साथ तुमने ऐसा सलूक किया है तो मैं भी रोम का सर्वनाश करूंगा। अभी कहानी में ट्विस्ट दे रहे हैं शेक्सपियर कि ओफिडियस करके जो एक राजा थे उसके साथ ये व्यक्ति कोरियोलिनस बहुत सारे युद्ध कर चुके हैं, ओफिडियस को बहुत बुरी तरह से मात भी किया है इसने। यही कोरोलिनस ओफिडियस से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें रोम दिलाऊंगा और रोम के साम्राज्य के ऊपर तुम्हारा राज्याभिषेक मैं करने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसको तो वही चाहिए था, ओफिडियस को तो सेना लेकर निकले हैं रोम के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। बाहर छावनी में लश्कर पड़ा है और अंदर रोम में चर्चा हो रही है कि अभी इसका क्या करें, क्योंकि कोरोलिनस जो था उसको एक तो शूरवीर था, उसको हराना मुश्किल है, और दूसरी बात अंदर की सारी बातें इसको मालूम है, यानी रोम का पराजय निश्चित है। इतने में वहां के जो बुद्धिशाली वर्ग है उनको एक बात सूझी, उन्होंने कहा कि कोरोलिनस अपनी माँ की बात मानता है तो उसकी माँ को उसके पास भेजा जाए तो कुछ बात बने। तो कोरोलिनस की माँ और उसकी पत्नी उसके पास जाते हैं उसको मनाने के लिए, कहते हैं कि तुम अपनी ही जन्मभूमि के ऊपर क्या चढ़ाई करोगे, अपने ही वतन को परास्त करोगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि, यहाँ तो जननी भी है, माता भी है, जन्मभूमि भी है, दोनों के सामने क्या तुम युद्ध करोगे। अभी यहाँ कोरोलिनस के मन में भी ये विषाद शुरू होता है। एक बाजू इसको वचन दे चुका है ओफिडियस को कि मैं तुमको रोम का साम्राज्य दिलाऊंगा, शूरवीर है तो वचनबद्ध है, और दूसरी ओर ये माँ की ममता, जन्मभूमि के प्रति अपना आकर्षण, ये उसे इसे खींच रहा है। यहां शेक्सपियर ने कहानी में थोड़ा ट्विस्ट दिया। कोरोलिनियस ने ओफिडियस को मना लिया, संधि कर ली, और ये रोम के ऊपर जो चढ़ाई करने वाले थे वो चढ़ाई टली। लेकिन कोरोलिनियस ओफिडियस के साथ उसके राज्य में जब भी वापस जाता है वॉल्सियन कैपिटल में, तब ओफिडियस ने ही कॉन्स्पिरेसी करी और किसी के द्वारा इसका कोरोलिनियस का उसको मरवा डाला, क्योंकि उसको रोम का राज्य नहीं दिलाया। तो फॉर हिज बिट्रेवल ही वॉज किल्ड। अभी ये दो कहानियां जो शेक्सपियर की हैं, विश्व साहित्य की बड़ी रचनाएं हैं, बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोनों रचनाओं में हम देखेंगे कि इनके जो मेन पात्र हैं हैमलेट और कोरोलिनियस, दोनों विषाद से घिरे हैं, एक परिस्थिति उनके सामने है और उस परिस्थिति से कैसे जूझ सके उसके लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और अल्टीमेटली दोनों किस्से में अननेचुरल डेथ उनकी होती है, लेकिन ये परिस्थिति से बाज नहीं आ सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसका रीजन हमारे तत्वचिंतक बताते हैं कि महाभारत के एपिक में अर्जुन की भी डिस्पोंडेंट स्थिति है, अर्जुन भी मोहग्रस्त हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं और मोहग्रस्त होकर अपने शस्त्र छोड़कर बैठ गए हैं, लेकिन अर्जुन के साथ कृष्ण है। व्यास के पास कृष्ण का बड़ा ज्वलंत तेज पात्र है जो शेक्सपियर के पास नहीं था। तो शेक्सपियर के अक्सर जो उनके जो ड्रामे हैं उसमें ये विषाद की बात आती है, और विषादग्रस्त उनके पात्र जो हैं वो मृत्यु को वश होते हैं, और यहां पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ऐसे विषादग्रस्त परिस्थिति में से कैसे बाहर निकलना, ये भगवान कृष्ण हमें भगवद गीता में सिखाते हैं। और इस तरीके से साहित्य के मूल्यांकन से भी करने जाए, कंसिडरिंग महाभारत एज एन एपिक, तो भी हमारा जो साहित्य है वो पश्चिम के साहित्य से कुछ दर्जे पर ऊंचा है, क्योंकि हमें ये जीवन जीने की कला सिखाता है। तो यहां श्लोक में प्रवेश करें कि अर्जुन का जो विषाद है, ये विषाद भगवत गीता का रॉ मटेरियल है, और अर्जुन को भगवान संबोधित कर रहे हैं। अभी यहां एक दूसरी बात भी हो रही है। देखिए साइकोलॉजिकली इसमें कितनी सारी बातें हैं समझने जैसी। धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछ रहे थे ना कि धर्मक्षेत्र में कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, मेरे और पांडवों ने क्या किया, संजय मुझे बताओ। और जैसे ही संजय ने यह बताया, पहले अध्याय का जो लास्ट श्लोक है कि अर्जुन इस तरीके से बाण चढ़ाए हुए धनुष को नीचे रखकर शोक संविग्न मानस के साथ नीचे बैठ गए हैं, धृतराष्ट्र के मन में आनंद के फव्वारे फूटने लगे। धृतराष्ट्र को लगा कि हाश, चलो अभी अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, अर्जुन के युद्ध नहीं करने से महाभारत का जो युद्ध है वो टल जाएगा, क्योंकि पांडवों के पक्ष में जो ये युद्ध को परिणाम दे दे सकने की जिसकी स्थिति है वो अर्जुन की है। और कृष्ण के साथ होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते हैं तो मेरे दुर्योधन को बिना युद्ध किए साम्राज्य मिल जाएगा और मेरा दुर्योधन चक्रवर्ती राजा बन जाएगा, जो धृतराष्ट्र चाहता था। तो देखिए यहां अर्जुन शोक संविग्न मानस से बैठे हुए हैं, यहां धृतराष्ट्र के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि हाँ मेरा दुर्योधन अभी तो जरूर राजा बन जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने जो सारी लॉजिक जो दी थी, क्या कि अर्जुन स्वयं धार्मिक थे, विचारशील थे। इसमें देखिए यहां ये बात भी देखते हैं, एक बाजू दुर्योधन है, दूसरी ओर अर्जुन है। ये धर्मक्षेत्र था, धर्मक्षेत्र है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है वो धर्मक्षेत्र है, और धर्मक्षेत्र है ये पुण्यक्षेत्र है, यहां उसके सानिध्य में आकर दुर्योधन की जो दुष्ट बुद्धि है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी धर्म बुद्धि जागृत नहीं हुई। और ये न कहने प्रकार युद्ध करने के लिए तैयार है, और यहां अर्जुन क्योंकि स्वयं धार्मिक है तो वो धार्मिक मनुष्य की भांति वो विचार करने लगे। और कोई भी विचारशील धार्मिक मनुष्य इस बात का ध्यान रखता है कि अपने हाथ से कोई अनुचित पाप न हो जाए, यानी हमेशा अपना जो कर्म करते हैं वो अपने कर्म में धर्म के अनुसार होता है कि नहीं उसके बारे में यह धार्मिक व्यक्ति हमेशा सचेत रहता है। तो अर्जुन अपने हाथ से होने वाला जो भयंकर पाप कर्म है, उसके होने वाला जो परिणाम है, जो हम देख चुके हैं, स्वजनों की हत्या होगी, गुरु की हत्या होगी, कुल का क्षय होगा, कुल धर्म का नाश होगा, स्त्रियों का पतन होगा, अधर्म का प्रभाव होगा, वर्ण संकर प्रजाएं आएंगी, पितरों का पतन होगा, वगैरह वगैरह, इस सारे दोषों को देखते हुए इस अघोर कर्म से, इस युद्ध के कर्म से अर्जुन निवृत्त होना चाहते हैं और युद्ध नहीं करने का निर्णय लेते हैं। अर्जुन की दृष्टि से युद्ध नहीं किया गया तो ये सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे और मात्र पुण्य का संचय होगा। इसलिए अर्जुन ने कह दिया कि मेरे हाथ में शस्त्र होते हुए भी यदि मुझे मृत्यु मिलती है तो आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट इट, मुझे यह भी मंजूर है। ये सब अर्जुन की बातें सुनकर धृतराष्ट्र के मन में लड्डू फूट रहे थे और उसको लगा कि अब मेरा दुर्योधन जो है वो सम्राट बन जाएगा। अहंकार और ममकार ये जो दो वृत्तियां हैं उसके माध्यम से अर्जुन देख रहे हैं, और अर्जुन के मन में जो मोह भाव, रिश्ते का ममत्व जो निर्माण हुआ है उसकी वजह से वह एक दयनीय स्थिति में, एक करुणा की स्थिति में द्रवीभूत होकर अपने धैर्य खो बैठे हैं, आत्मविश्वास को खो बैठे हैं। ही हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज सेल्फ एस्टीम बिकॉज ऑफ दिस डिस्पोंडेंसी, निराशा से व्याकुल हो गए हैं और भावनाओं का आवेग हृदय में से उमड़ पड़ा है और उसकी वजह से उनकी आंखें डबडबा रही हैं, आंसुओं से उभर आई हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। और यहां जैसे शुरुआत में मैंने किया कहा कि घने बादल छाए हुए हैं, निराशा के बादल छाए हुए हैं, और उसमें एक बिजली की चमकार और पूरी परिस्थिति को बदल देने के लिए ये चमकार होने वाला है। और यहां व्यास मुनि ने यही कहा है कि इदम वाक्यम वाच मधुसूदनः, ये अर्जुन की विषाद भरी स्थिति को देखकर मधुसूदन ने, कृष्ण ने यह वाक्य कहा। जैसे हम बार बार चर्चा करते रहते हैं कि भगवद गीता के श्लोकों में जो संबोधन भी जो आते हैं वो संबोधन में भी कुछ न कुछ इंगित अर्थ बना रहता है। यहां भी कृष्ण के बारे में व्यास जी ने मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया है। सूदन यानी कि हरना, हणना, वध करना। तो सबसे पहले सीधा साधा अर्थ जो पहले भी हम देख चुके हैं, मधु नाम के राक्षस का संहार किया कृष्ण ने, इसलिए उनका नाम हुआ मधुसूदन। पहले अध्याय के 35वें श्लोक में आया था ना, एतान् हन्तुम् इच्छामि ज्ञतोपि मधुसूदन। तभी हमने देखा था कि वहां अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि आपने तो मधु राक्षस का वध किया था, क्योंकि वो आपका कोई सगे वाला नहीं था, ही वॉज नॉट योर रिलेटिव। कृष्ण को अर्जुन ने टोना मारा था, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये मधु नाम के राक्षस जिसका कृष्ण ने वध किया था वो मधुसूदन। दूसरा अर्थ और दो अर्थ जो है इसके, आदि शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छे अर्थ उसके निकाले हैं। मधु यानी मधुमक्खी, और हमारे शरीर में हमारा जो अहंकार है वो मधुमक्खी की तरह है। मधुमक्खी जिस प्रकार एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और वहां से वो फूल का रस चूसती है, इसी प्रकार हमारा अहंकार युक्त मन अनेक प्रकार के विषयों की ओर जाता है। कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, कपड़ों की इच्छा और सारी इच्छाएं, कहां कहां हम जाते हैं, और ये सारे विषयों के उपभोग करने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। इस मधुमक्खी की तरह एक विषय से दूसरे विषय पर, दूसरे विषय से तीसरे विषय पर हम ऐसे ही जाते रहते हैं, हमारा जो मन जो है वो भटकता रहता है। और इनके उपभोग से आनंद लेने की कोशिश करते हैं। अभी हमें मालूम है कि जो विषयों का जो आनंद है वो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है, इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट इटर्नल। तो ये टेम्पररी आनंद, क्योंकि थोड़े समय के लिए वो आनंद मिलता है, जैसे ही वो आनंद में कमी आई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एक की बात को आप बार बार करते रहो तो फिर आपको उसमें आपके आनंद की मात्रा में कमी होती जाएगी। तो विषयों का जो उपभोग है वो इट फॉलोज द रूल ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो एक विषय में से तृप्ति होने वाली नहीं है, तो चलो इससे उब गए, दूसरे में गए, वहां से उब गए, तीसरे में गए, वहां से उब गए, चौथे में गए, ये चलता ही रहता है। अध्यात्म ही एक ऐसा विषय है कि जिससे आप कभी भी उबोगे नहीं, और इसलिए हर सैटरडे को सुनिश्चित तरीके से आप यहां आते हो। क्यों? क्योंकि ये अध्यात्म का जो आनंद है वो इट डजंट फॉलो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लेकिन विषयों का जो उपभोग है वो हमेशा दूसरे विषय के प्रति हमें आकर्षित करता है, और ऐसी विषयों के प्रति आकर्षित मधुमक्खी रूपी अहंकार युक्त मन जो हमारा है उसका जो वध करते हैं वो मधुसूदन। यानी ये कृष्ण परमात्मा हमारे मन में जाकर हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश करके, इस मधु का, इस मधुमक्खी का नाश करके आत्मस्वरूप को प्रकट करते हैं और अहंकार का नाश होता है। और ये जो करते हैं वो है वो मधुसूदन यानी कि कृष्ण। कितना सुरीला अर्थ शंकराचार्य जी ने निकाला। और मधु का एक और अर्थ है, मधु यानी आनंद, मधु यानी मीठा, मीठा यानी आनंद, आनंद की जो मिठास है जिसको हम मुदिता कहते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मुदिता। मुदिता यानी अंदर से आनंद का जो फव्वारा अपने हृदय में से फूटता है और आपको अंदर से जो खुशी महसूस होती है वो मुदिता है। तो ये मुदिता हमें जो दिलाते हैं, हम आनंद स्वरूप जो हैं, तो आनंद स्वरूप परमात्मा अपने स्वरूप को हमारे हृदय कोमल में विराजमान होकर अंदर से प्रकट करते हैं और उससे जो आनंद का फुव्वारा अंदर से फूटता है, ये जो मिठास है, वो जो मधुता है, वो मधु जो हमें दिलाते हैं, यानी हमारे अंदर जो भी रेजिस्टेंस है उसका नाश करके फुव्वारे को प्रकट होने के लिए। ओके, कुआं जो हम खोदते हैं, ये जो अध्यात्म है वो कुआं खोदने की प्रक्रिया है। कुआं जब भी हम खोदने जाते हैं तो हमें पता है कि यहां पानी है, वी नो वेयर वाटर इज, वी हैव आइडेंटिफाइड द प्लेस। अभी वहां हमें खोदना है, हमने एक खोदने की प्रक्रिया शुरू करी, मिट्टी कंकर पत्थर हटाते गए, खोदते गए। एक समय ऐसा आएगा, एक सतह पर जब हम पहुंचेंगे तो वहां से पानी अपने आप प्रकट होता है। कुएं में हम पानी डालते नहीं है, कुएं के अंदर पानी है ऑलरेडी, मात्र ऊपर का जो कचरा है, कंकर पत्थर वगैरह जो हमने हटा दिया, तो नीचे जो पानी है वो शुद्ध पानी का स्वरूप जो प्रकट होता है। इसी तरह हमारे अंदर यह आनंद स्वरूप फुव्वारा विद्यमान है, लेकिन इसके ऊपर ये अज्ञान के कंकर पत्थर विषयाशक्ति के जो बड़े बड़े बोल्डर्स जो पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, वो सब जब हटेगा तो अंदर से ये जो आनंद का जो फुव्वारा है मधु प्रकट होगा। तो ये प्रगट्य आनंद का जो है इसकी बात बताई है मधुसूदन, यानी कि ये ऊपर वाले जो कंकर पत्थर है जिसको हटाकर अंदर मिठास जो है, मिठास जो भरी है उसको जो प्रकट करे वो कृष्ण परमात्मा मधुसूदन। और वैसे हमारा डिफॉल्ट स्टेट वही आनंद है, लेकिन हम हमारे वो डिफॉल्ट स्टेट को भूल गए हैं और हम इधर उधर भटकते रहते हैं। सुबह आप समझो घर से निकले, बराबर, और लेट अस से कि आपका जो पेशा है मार्केटिंग का है, तो आपको दिन भर कई कस्टमर से जाकर मिलना होता है, 2, 4, 5, 6, 8 लोगों के पास जाकर अपनी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करनी होती है। तो व्हाट यू डू, सुबह घर से निकले, यू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कितनी जगह आप घूम कर आते हैं, बराबर है? लेकिन फाइनली जब भी रात को लौट कर अपने घर में प्रवेश करते हैं तब आपको लगता है आ गए, घर पे आ गए। तो ये जो घर है हमारा डिफॉल्ट स्टेट है, आप कहीं भी बाहर कितनी भी जगह पर भटक के आओ, लेकिन ये आनंद, अंदर का जो आनंद है वो हमारा घर है, दैट इज अवर डिफॉल्ट स्टेट। और ये हमारे डिफॉल्ट स्टेट पर हमें ले जाने वाले जो हैं वो है मधुसूदन कृष्ण। आनंदाद्येव खल्विमानी भूतानी जायन्ते आनंदेन जातानी जीवन्ति आनंदम पर्यंत भी संविशंति इति, तैतरी उपनिषद में कहा गया है कि समस्त प्राणी मात्र जो है वो आनंद स्वरूप पर ब्रह्म से ही जन्म को प्राप्त होते हैं, वही उनका डिफॉल्ट स्टेट है, पर ब्रह्म की सत्ता से ही वो जीवित हैं और अल्टीमेटली वो आनंद स्वरूप में, पर ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं। ये आनंद स्वरूप हमारा डिफॉल्ट स्टेट है और ये जो आनंद स्वरूप है उसी को यहां मधुसूदन कहा गया है। तो बिल्कुल डिस्पोंडेंट स्थिति में, अश्रुओं से डबडबी आंखों लिए हुए, लाचार स्थिति में, कायर स्थिति में, दयनीय स्थिति में, विषाद से घिरे हुए जो अर्जुन बैठे हैं, उनको भगवान मधुसूदन ने, भगवान कृष्ण ने यह वाक्य कहा। अभी क्या कहा, कैसे कहा, ये बातें आगे होंगी। आज हम हमारे सत्र को यहाँ विराम देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। आं शांति शांति शांति। आप सबके हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हुए आज के गुड़ी पड़वा के शुभ दिन को की बधाई देते हुए, सबकी सुखाकारी बनी रहें, सब अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, सुखी रहें, सर्वत्र सुखिनो सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्, ऐसी इस नूतन वर्ग की शुभकामना के साथ आज के सत्र को हम विराम देते हैं। अगले शनिवार को दोबारा मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।